a good girl, loves her mama, loves Jesus in America too. She's a good girl, is crazy about Elvis, loves horses and her boyfriend too. And it's a long day living in Reseda. There's a freeway running through the yard, and I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart. The vampires walking through the valley move west down Ventura Boulevard, and all the bad boys are standing in the shadows, and the good girls are home with broken hearts. I'm Free Fallin' was dat, een van de grote hits van Tom Petty en de Heartbreakers. Tom Petty overleed deze week aan een hartaanval. Hij werd 66 jaar. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 5 oktober. Het laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond aandacht voor de Dag van de Duurzaamheid. Uitwisselingsstudenten in Schiedam en Kunstcafé Drechtstede. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je luistert. Amy Stewart en Friends. Tijdens de Landelijke Dag van de Duurzaamheid op dinsdag 10 oktober vinden door heel Nederland duizenden duurzame activiteiten plaats. Op initiatief van duurzaamheidsorganisatie Urgenda laten bedrijven, burgers, overheden, scholen en maatschappelijke organisaties samen zien dat duurzaamheid niet alleen noodzakelijk is, maar ook inspirerend, innovatief en winstgevend. Ook Zuid-Holland, onder meer in Schiedam, staat bol van de leuke initiatieven. Herman de Bruin. Binnenkort is het de dag van de duurzaamheid. Wat er dan allemaal gaat gebeuren in heel Nederland, maar zeker in Schiedam, dat gaat vragen aan Guido Antunes en Merel Segers, allebei in de studio. Welkom. Dank je wel. Namens Energiek Schiedam. Dat klinkt er energiek vol. Ja. Zijn jullie dat ook? Nou, ja. Ja? Nou, het klinkt wat... We proberen de stad Schiedam nog meer energie te geven. Ja, en hoe doen jullie dat dan? Energiek Schiedam is een coöperatie van burgers in Schiedam die met elkaar bezig zijn om te kijken hoe zij anders kunnen kijken naar de energievoorziening. Ja, ja, dus bijvoorbeeld zonnepanelen op daken en zo. Ja. Ja? Ja. Ja? Dus we helpen met als mensen dingen willen weten over hoe ze hun huis energiezuiniger kunnen maken. Bijvoorbeeld, ik ga dit weekend mijn huis isoleren. Daar weet ik nu een hoop van. En als iemand anders ook zoiets wil doen, dan... Maar dan kan je mensen in adviseren dan. Ja. Dat is een van de taken die jullie doen. Ja. Maar ja? Een ander iets wat we gedaan hebben is een project gestart. Een inzamelingsproject, crowdfunding. Of om het Wennekerpand in Schiedam te bedekken met zonnepanelen. Dus daar liggen nu ruim 200 zonnepanelen op. Kijk. Die zijn gefinancierd door de bewoners van Schiedam. Maar dan de dag van de duurzaamheid, want daar zitten jullie voor. Die komt er ook aan. En dan wordt het allemaal gebundeld wat er gebeurd is en wat er gaat gebeuren. Wat gaan jullie doen? Nou, op 10 oktober, dan is er al jaren de Dag van de Duurzaamheid. En de laatste jaren is het zo dat de gemeente dat samen met organisaties in het veld probeert te arrangeren. En dan gaan ze een buffet organiseren waar mensen kunnen komen om te praten over energievoorzieningen, over energiegebruik en hoe ze dat beter kunnen arrangeren. Ja, een stadsbuffet, wordt er dan gegeten en gedronken? Ja, ja, eten en drinken. En het idee is, er zijn iets van 30 tafels. Ja. En dan aan tafel komt de hele tijd een duurzaam initiatief iets vertellen. Bijvoorbeeld de stadsimkers die vertellen over honing in Schiedam. Yeah. Wij vertellen dan iets over onze coöperatie. Dat we altijd mensen zoeken die ook aan de slag willen met hun huis energie zuiniger maken. Of zelf energie opwekken. Maar al die projecten die jullie doen en anderen doen, die komen aan de orde eigenlijk in dat stadbuffet. Ja. Ja. Kunnen mensen daar gewoon bij aansluiten? Moet je je van tevoren opgeven? Ja, je moet je van tevoren opgeven. Het is dus voor Schiedammers. Mm-hmm. Dus dat is nog een specifiek dingetje. Ja. Het is in seniorendoelen. Ja. En als je aan wil melden, dan kan je naar schiedamduurzaam.nl. En dan staat er een aanmeldlink. En er zijn beperkte plaatsen. Er zijn nu nog 24 plaatsen beschikbaar. Oh, je hebt nog 24 plaatsen. Van de 120. Ja. Dus, moeten mensen maar even kijken of ze daarbij willen zijn. Maar dat Schiedam energiezuiniger wordt en anders met energie moet omgaan, dat hebben jullie in ieder geval duidelijk gemaakt. Ja. En dat gaan jullie ook doen. Nou ja, er valt nog veel meer te doen. Want als de verkiezingen eraan komen, ik zei het al, dan valt er heel veel te doen. Dan moeten die partijen helemaal om. En de burgers van Schiedam natuurlijk. Nou, als het besef daar is bij de partijen, dan loopt het voldoende. Want de burgers die willen wel. Ja, ja, dat het weet is, je. Het is de politiek die de schuif moet maken. Die moet zeggen dat het niet in 2050 voor elkaar moet krijgen, maar veel en veel eerder. Veel en eerder. Nou, dat is in ieder geval de boodschap die jullie dan uitdragen. Ik wens jullie daar heel veel sterkte mee en ook sterkte in de strijd. Want er zal nog een strijd gestreden moeten worden. Merel Segers en Guido Antunes, dank je wel voor het gesprek. En op die dag heel veel succes. De dank dag van de duurzaamheid. 10 oktober. 10 oktober. Goed gezegd. C'était pas l'année dernière, c'était pas Marianne Bad. Comment voulez-vous que je me rappelle? À force de l'attendre, je ne savais plus qui l'attendait. Le temps est un traître de cape et d'épée qui vous glisse sa poudre d'oubli dans votre coca. Faudrait pouvoir choisir son film. Je n'avais plus qu'à me barricader dans la petite maison près du lac avec le canoë rose à deux places qui flotterait comme ça pour personne. Mmh.

leaving me lonely still. Did you ever read about a frog who dreamed of being a king and then became one? Well, except for the names and a few other changes, if you talk about me, the story's the same one. But I got an emptiness deep inside that I've tried, but it won't let me go. And I'm not a man who likes to swear, but I never cared for the sound of being alone. I am myself to no one there, and no one heard at all, not even the chair. I cried, I am, said I, and I am lost, and I can't even say why. I am myself, I am, I cried, I am. Het jaar was 1971 voor Neil Diamond en I Am, I Said. En daarvoor Franstalige muziek van Victor Laszlo en Canoë Rose. Deze week verblijven ruim 40 internationale uitwisselingsstudenten in Schiedam. Ze zijn hier voor de Dutch Orientation Course, een soort inburgeringscursus. De studenten verblijven een jaar in Nederland als onderdeel van het uitwisselingsprogramma van Rotary International. En voor iedere student die in Nederland verblijft, worden er ook uitgezonden over de gehele wereld. Mariska de Vries. Er verblijven internationale studenten in Schiedam. Ik ga daarover praten met verschillende studenten, maar ook met twee mensen van de Rotary die hier een grote vinger in de pap in hebben. John Smits, voormalig voorzitter van de Rotary Schiedam, en Rob Wassenaar, de huidige voorzitter van de Rotary Schiedam. Ik begin even met u, meneer Wassenaar. Sinds wanneer bent u voorzitter van de Rotary? Dus net voor de zomer hebben we de bestuursoverdracht gehad, dus zeg maar begin juli. Waarom bent u voorzitter geworden? Bent u gevraagd? Wilde u het zelf graag? U was al lid van de Rotary, begrijp ik. Ja, klopt. Al een aantal jaren lid van de Rotary. Je wordt in principe benoemd voor een jaar. En de huidige voorzitter, of de actieve voorzitter, zeg maar, die vraagt de voorzitter voor het jaar daarna. Je vormt samen met de voorzitter van het afgelopen jaar, de huidige voorzitter, en de voorzitter van het komende jaar, het bestuur ook van de Rotary Club. Dus John was degene die mij... Gevraagd heeft. Dan ga ik even naar John. Ja. Waarom is deze meneer zo'n goede kandidaat als voorzitter? Ja, goede vraag, Rob. iedereen moet een keer aan de beurt, uiteraard. En je kijkt ook een beetje in waar ben je in actief. En Rob was ook heel actief binnen New Generations. Dus vooral met jeugd betrokken. Wat is New Generations? Niet weten. Goeie vraag. Binnen Rotary heb je een aantal activiteiten, een aantal commissies. En jeugd is er daar één van. En bij ons heet dat dan New Generations. Dus de toekomst van de nieuwe generaties, ja, houden jullie je mee bezig. Want Rotary, wat is eigenlijk het doel van een Rotary Club? Kunt u dat zeggen? Een Rotary Club is een service club. Wat we met elkaar gemeen hebben, is dat we iets terug willen doen voor de maatschappij. Even heel kort gezegd. En dat kan op allerlei vlakken? Ja. En ja, dit is er daar één van. En onder andere jeugduitwisseling. Ja, ik ga weer even terug naar Rob. Jij bent betrokken bij de jeugd van waar? Je hebt zelf ook kinderen in die leeftijd? Of? Ik heb twee zoons. Dezelfde leeftijdscategorie ongeveer. Mijn oudste is 18, de jongste 15. Waarom betrokken? Met wat John net al zei, binnen de Rotary heb je een aantal avenues, onderdelen. En die houden zich dan bezig met een specifiek onderwerp binnen die Rotary. Ik was al een aantal jaren lid van New Generation. En bij New Generation heb je een aantal jeugdprogramma's. Een daarvan is een jeugduitwisseling, een jaarkind. Rotary Club Schiedam wilde iemand uitzenden. Het is een programma wat op basis van wederkerigheid gebeurt. Dus op het moment dat je iemand uitzendt, word je eigenlijk geacht om ook iemand te ontvangen. Nederlandse studenten worden naar het buitenland gezonden. Ja, en uit hetzelfde land komt dan een student hier naartoe. Niet zozeer uit hetzelfde land. Je kunt als Nederlands kind kun je opgeven in welke landen de voorkeur hebben waar je naartoe zou willen. Is daar een mogelijkheid, heb je misschien het geluk dat je naar de eerste keuze, tweede keuze of derde keuze komt. En andersom, zo zijn er dus ook kinderen uit heel de wereld die op een gegeven moment Nederland op de eerste, tweede of derde positie hebben staan. Ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig wat jullie eerste keuze was Nederland, maar dat komt zo meteen. Maar dan wordt er gekeken hoe je daar de beste match kan maken. En vervolgens worden die kinderen inderdaad een jaarprogramma aangeboden. Hoe gaat dat in zijn werk? Jullie zoeken contact met de scholen of met studentenorganisaties? Nee, in principe melden kinderen zichzelf aan. Dat gaat heel, heel divers. Daar is een internationale website voor? Er is gewoon een website van Rotary. Hè, daar staat alle informatie. Heel vaak zie je dat die kinderen die zich aanmelden wel een connectie hebben met iemand van de Rotary. Of inderdaad een Rotary-programma kennen. Toevallig heb ik vrij recent een aanvraag gekregen van een jongen uit Spijkenisse. Die heeft al gamend achter de computer contact gehad met iemand uit België. Die vertelde heel enthousiast dat hij anderhalf jaar geleden aan zo'n uitwisselingsprogramma had meegedaan. En die jongen uit Spijkenisse is vervolgens zelf gaan zoeken. Dat lijkt me ook wel wat. Dat wil ik ook wel. Hè, zo'n cultuuruitwisseling met een ander land. En die heeft zich op een gegeven moment gemeld bij de Rotary Clubs met de vraag: zouden jullie mij als sponsorclub kunnen adopteren, zodat ik kans maak om ook naar het buitenland toe te gaan? Jullie betalen dan de reis en het verblijf daar? Of moet de student zelf ook? Er wordt van de ouders zelf ook nog het nodige gevraagd. Maar het is meer dat je de organisatie op je neemt en dat je inderdaad ook weer mensen ontvangt. Je moet vervolgens dus een aantal gastgezinnen bereid vinden die kinderen in een jaar tijd in huis willen nemen. We gaan eerst even een kleine pauze houden in het gesprek. We gaan even naar een stukje muziek luisteren en dan praten we zo verder. So many raindrops, it feels like raindrops falling from my eyes, falling from my eyes. Since my love has left me, I'm so all alone. I would bring her back to me, but I don't know where she's gone. I don't know where she's gone. There must be a cloud in my head. Rain keeps falling from my eyes. Oh no, it can't be teardrops, for a man ain't supposed to cry. So it must be raindrops. So many raindrops, it feels like raindrops falling from my eyes, falling from my eyes. Can't be teardrops, for a man ain't supposed to cry. So it must be raindrops, so many raindrops. It feels like raindrops falling from my eyes, falling from my eyes. It keeps on falling. Ver uit de 60er jaren, Dee Clark en Raindrops. We gaan terug naar Mariska de Vries en de Dutch Orientation Course. Ik stel voor dat we even naar de kinderen gaan. Ik ga even naar de eerste. Hi, hoe heet jij? Hi, ik ben Natasha. En uit welk land kom jij? Ik kom uit Australië. Australië, waarom heb je voor Nederland gekozen? Was het je eerste keus? Ja, het was wel mijn eerste keus. Mijn oom, zijn ouders komen uit Nederland, dus ja. Je was al bekend met Nederland. Precies, dus. En wat trok je zo aan in Nederland? Ik denk niet het weer. Nee, niet het weer. Maar ja, ik weet het niet. Alles, ja. Ik vind... Sprak je al een klein woordje Nederlands? Of moest je echt de taal helemaal leren? Nee, ja, ik moest de taal helemaal leren. Dan dus, heb je dat bijzonder snel goed onder de knie gekregen, moet ik zeggen. Maar als je er niet uitkomt, kun je je altijd in het Engels redden natuurlijk. Want de meeste Nederlanders spreken wel Engels. Wat studeer je? Ja, ik zit op de middelbare school. Dus ja, ik zit op HAVO 5. Zou je het anderen aanraden? Oh ja, absoluut. Ja. Ik ga even naar je medestudent. Die mag dan ook even vertellen hoe ze heet en waar ze vandaan komt. Hoi, ik ben Henne en ik kom uit Nieuw-Zeeland. Ook al zo ver weg. Hoe ben je aan Nederland gekomen als land waar je heen wilde? Was de eerste keus of niet? Nee. Oh. Maar ik Wat was je eerste keus? USA. USA, naar de Verenigde Staten. Ja. Maar ik denk het leuk in Nederland. It's, Vooral koud, nat, veel wind, plat. Maar vind je het leuk in het gezin waar je zit? Is dat fijn of is dat moeilijk? Ja, ik woon in Leeuwarden, so it's leuk. En wat voor school doe je? Wat voor... Hetzelfde, MAVO-HAVO niveau. Ja. Oké. Goed, ik ga even naar je collega. Hallo, waar kom jij vandaan? Ik kom uit Argentinië. Argentinië helemaal? Ver weg. En had jij als eerste keus Nederland? Ja, het was mijn eerste keus. Ja. Kende je al mensen in Nederland? Nee, vroeger niet. Nu wel, maar vroeger niet. Het was meestal over de politiek. Ik vind dat de politiek hier zijn heel apart dan in mijn land. Dus ik vind het heel interessant. Wat is het verschil? Kun je dat uitleggen? We hebben hier een democratie. En wat heb je in Argentinië? Niks. Helemaal anders. En Latijns-Amerika land is heel apart dan een European land. So, veel meer dictaturen natuurlijk. Ja, is helemaal. Ik kan niet... precies zeggen, maar dat is lastig in het Nederlands. Ik begrijp het. Ja, de mensen, de politiek, de staat... allemaal. Ja. Ga je daar ook, nadat je hier een jaar geweest bent, iets mee doen in Argentinië? Ga je daar verder over leren, over politiek? Ja, klopt. Dat is je interesse? Ja, dat is mijn interesse. Ik ben niet zeker wat ik ga studeren in Argentinië, maar ik ben zeker dat dit soort van politiek of zo, Veel leren over hoe het hier gaat en dan kijken of je misschien daar iets mee kan in Argentinië. Ja, even naar nummer 4. Hallo, hoe heet jij? Hey, ik ben Zach. En waar kom jij vandaan? Ik kom uit ook Australië. Ook uit Australië. Ja. Kennen jullie elkaar al of niet? Nee. Australië is groot, hè? Ja. Hoe ben jij op Nederland gekomen? Waarom wilde je naar Nederland? Was het Nederland je eerste keus? Ja, het was mijn eerste keus. Omdat het is heel klein en ik vind dat heel verschillend. Met heel verschil met Australië, Exact. Wat doe jij voor opleiding? Opleiding. School, wat school? School. Ja, sorry, ik ga naar een school named Larenberg voor 2 maanden, maar nu ik werk bij een kinderschool. Je werkt? Ja. Oké, maar je bent ook student? Ja, ik ben ook een student. Ik was een student voor 3 maanden. Oh, oké. Okay. Ja. En nu, je bent hier blijven hangen. Ja. Hoe had je van de Rotary gehoord? Via? Of? Ja, via een vriend. Ik ga weer even terug naar Rob. Wat is er zo leuk aan deze studenten begeleiden? Wat haal je er zelf uit? Ik denk dat het sowieso als serviceclub leuk is om dingen voor anderen te doen. Hè. Het zit een beetje in die servicegedachte dat je je daar graag voor inzet. En je ziet er ook wel heel veel enthousiasme en positivisme op terug. En ongetwijfeld zullen zij ook wel eens, of met heimwee, of misschien met wat ruzie, of misschien met gastouders hebben gezeten, waar de klik niet altijd optimaal is. Maar ook dat hoort erbij. Nou, het belangrijkste is dat de kinderen het goed naar hun zin hebben en dat ze er een hoop van leren waar ze de rest van hun leven wat aan hebben. En daar hebben jullie een prachtig doel in natuurlijk. Wordt dit de komende jaren voortgezet? Ik ga weer even naar... John Smith. Uiteindelijk zullen we aan het einde van deze week eens moeten evalueren hoe het gegaan is. En het is uiteraard weer aan onze opvolgers, dus de opvolger van Rob, om te beslissen of hij dit nog een keer wil doen. Ja, ik wil jullie allemaal heel hartelijk danken, alle 4 de studenten. En natuurlijk Rob Wassenaar, de huidige voorzitter van de Rotary Schiedam, en John Smith, de voormalige voorzitter. Dank jullie wel. Wereldreis en kijk ademloos rond. Wat is het mooi, ik kom woorden tekort. Ik wil alles zien op aarde, horen

Let it out, let it in. All this pain, come with me. And I just can't pour my heart out to another living thing. And I whisper, I'm a shadow. Rolling Stones uit 1994 en Out of Tears. En daarvoor Nederlandstalig van Alderliefste en Luistert er iemand. Ben je kunstenaar van beroep of voor je hobby of kunstliefhebber? En vind je het leuk om andere creatieve mensen te ontmoeten in een ongedwongen sfeer zonder verplichtingen? Kom dan zaterdag 7 oktober naar Cultureel Centrum Cascade voor de maandelijkse editie van Kunstcafé Drechtsteden. Herman de Bruin. We praten in dit onderwerp over het kunstcafé van de Drechtsteden. Wat een kunstcafé is, ga ik vragen aan Kees van Meert. Hij is in de studio. Welkom. Ja, dankjewel. Jij bent namens het kunstcafé Drechtsteden hier. Heb je het opgericht? Ben je ermee begonnen? Ik ben inderdaad de oprichter. Ja. Niet al te veel natuurlijk uit mezelf. Maar... Nee, maar je hebt wel gezorgd dat het er kwam. Het was een idee van, er zijn meerdere kunstcafés, maar het is een idee van een vriend van mij. Die heeft dat in de buurt van Gorinchem ook al opgericht. Mm-hmm. Dat bestaat inmiddels ruim 9 jaar. En het is eigenlijk opgericht met het idee van kunstenaars ontmoeten elkaar wel, maar vaak op een expositie, maar niet in een vrije omgeving. Als ze op een expositie zijn, is vaak de kunstenaar daar aan het woord en vertelt over zijn werk. En wil je dan iets meer weten, ja, dan is er vaak niet al te veel tijd. Terwijl dat er ook andere dingen zijn waar je als kunstenaar onderling wel eens over wil praten. Ja. Nou, en daar hebben we eigenlijk met dat idee is dat opgericht. En het idee van het café is dan laagdrempelig. Je kan zo even binnenstappen, een drankje drinken. Ja. En als je iemand ontmoet, is het goed. En als je weer weggaat, is het ook goed. Nou, in principe heb je geen verplichtingen. Het is dus inderdaad, zoals je zegt, eigenlijk een café. Ja. Het is het enige wat vaststaat, is de tijd. We beginnen om 4 uur en we eindigen om 6 uur. Mm-hmm. Maar dat is ook het enige wat vaststaat. Ja. En voor de rest kunnen mensen gewoon binnenvallen. Je kan geen lid worden. Ja, je kan je adres opgeven, je e-mailadres, dan krijg je de nieuwsbrief. Maar je kan geen lid worden. Je hoeft geen lidmaatschap te betalen. Je betaalt je eigen drankje. Een rondje geven, dat schept verplichtingen. Dus zeggen we ook van doe maar niet. Doe maar niet. Ja, betaal gewoon lekker je eigen drankje. En gezellig praten over dingen. Ja. En dat kan over kunst, over cultuur zijn. Maar kan ook over andere dingen zijn soms. Maar het is een kunstcafé. Dus het is toch wel de bedoeling dat het een beetje over kunst en cultuur gaat. Het gaat absoluut over kunst en cultuur. Maar soms zijn er wel eens raakvlakken. Je moet je voorstellen dat het ook wel eens dingen zijn. Een kunstenaar heeft een ander soort leven als iemand die gewoon een 9-tot-5 baan heeft. Mm-hmm. En die loopt ook wel eens tegen bepaalde problemen aan. Ja. En dan wil je met lotgenoten, om het maar even zo te zeggen, wil je af en toe eens even een gesprekje hebben. Dus dan kan het best wel eens een zijstraat zijn. Bij ons gaat het eigenlijk heel breed. We hebben mensen die schrijven gedichten. Hmm. We hebben mensen die foto's maken. We hebben schilders. We hebben keramisten. We hebben mensen die met glas werken. Dus heel breed. Heel breed, ja, absoluut. Ja. Maar kunnen die elkaar dan wel verstaan? Ik wil me voorstellen dat iemand die met glas werkt, dat die niks met schilderkunst heeft. Ja, want kunst is eigenlijk een vorm van uiting. Je wil een verhaal vertellen. Ja. En of je dat verhaal nou vertelt middels een schilderij of middels een foto of middels een beeld wat je creëert of een gedicht wat je voordraagt. Ja, het komt binnen of het komt niet binnen. Ja, ja, dat is je wordt erdoor aangetrokken of niet. Dus het is wel herkenbaar voor iedereen die daar zit. Absoluut. Het gaat echt om de kunst daar op dat moment. Het gaat om de kunst. De manier waarop je die uit. Ja. Dat is heel belangrijk. Of kunstliefhebber ben. Dat je gewoon ook als kunstliefhebber mag je natuurlijk ook binnenkomen. Ja, lopen toch wel? Van, ja, absoluut. Maar ik kan helemaal niet tekenen of schilderen. Dat hoeft ook niet. Oh. Want als je eens een keer wil spreken met de kunstenaar van joh, waarom maak je zoiets en hoe ben je tot zoiets gekomen? Dan is juist zo'n kunstcafé een veel rustigere omgeving om erover te praten. Als je op een expositie komt en de kunstenaar heeft een expositie, moet je net een mazzel hebben dat hij tijd heeft. Ja, precies. Ja, want hij wil de rest van zijn gasten ook ontvangen vaak. En dit is wat informeler. En dit is gewoon een stuk informeler. Je zit aan een tafeltje, je pakt een biertje erbij en je gaat met elkaar in gesprek. Ja, en wat je ook ziet uit het kunstcafé, zie je andere dingen ontstaan. Er ontstaan gewoon zaken dat kunstenaars bij elkaar thuis op bezoek komen om toch eens verder te kijken naar waar ben je mee bezig. Ja, precies. En we hebben laatst ook een project afgerond om een beetje in de muziekwereld ook te kijken. Je hebt een programma op televisie van Ali B en Tijl B op volle toeren. Wij hebben hetzelfde gedaan in het verleden een keertje met kunst. We hebben gewoon gezegd van nou, gooi een ballenbak, dan gooien we van iedereen een kunstwerk eigenlijk in op papier en zetten erbij wat hij daarmee bedoelt en naam en adres van de kunstenaar. Iedereen die meedoet, haalt er dan weer een bal uit. En die gaat daarmee aan de slag. En die gaat daar een antwoord of zijn inspiratie vandaan halen. Dus dat kan dan voorkomen dat je een gedicht van een andere kunstenaar uit het kunstcafé getrokken hebt. En daar een schilderij op moet maken. Ja, ja. Als antwoord. Dus zo kan het ook. Zo kan het ook. En zo kan je elkaar ook weer op andere gedachten brengen. Elkaar versterken en weer op nieuwe ideeën te brengen. Daar is het kunstcafé Drechtsteden zeker voor bedoeld. Ja. Het wordt eens in de maand gehouden? Ja, het is eens in de maand is het. Van 4 tot 6 op zaterdag. Altijd de eerste zaterdag van de maand. Mm-hmm. En het wordt gehouden in cultureel centrum Cascade. Dat zit in Hendrik Ido Ambacht aan de Hoge Kade nummer 50. Iedereen die is daar welkom. En loop gewoon eens een keer binnen. Ja. Op het adres wat we net genoemd hebben in Hendrik Ido Ambacht aan de Hoge Kade nummer 50. En er is vast ook een website waar mensen nog even na kunnen kijken hoe het allemaal in elkaar steekt. Ja, absoluut. Ze kunnen zich daar aanmelden eventueel voor de nieuwsbrief. Dan krijg je automatisch bericht dat er een nieuwe bijeenkomst is. Dat is www.kunstcafedrechtsteden.nl. Kees van Meerten, dank voor je enthousiaste verhaal. Nou, graag ik wens je er heel veel succes mee. And when I hold you in my arms, I promise you, you're gonna feel a love that's beautiful and new. This time I love you even better than I ever did before, and you'll be in my heart forevermore. We were just too young to know